Ogół wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 9 we wtorek. Mamy 23 dzień lipca. Robert Grzędowski przy mikrofonie. W studiu także Anna Zaleśna-Sewera, serwis Trójki Teraz. Śledczy zaskarżą decyzję sądu o braku aresztu dla posła Marcina Romanowskiego. Lewica ponownie złoży w Sejmie projekt ustawy znoszący kary za pomoc w aborcji. Joe Biden zaangażuje się w kampanię Kamali Harris. Zabrał głos po rezygnacji z walki o reelekcję. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego, zapowiedział w RMF FM minister sprawiedliwości prokurator generalny Adam Bodnar. Zobaczymy, w jaki sposób do immunitetu posła Romanowskiego podejdzie sąd drugiej instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące na to, że tutaj immunitet nadzwyczajniej w świecie nie przysługuje, powiedział minister Bodnar, nawiązując do decyzji sądu, który uznał, że Romanowskiego chroni immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Marcin Romanowski został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS-u złożył do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przekroczeniem uprawnień i bezprawnym pozbawieniem go wolności, przekazał rano jego pełnomocnik. Lewica będzie składała do skutku projekt ustawy dotyczący zniesienia kar za pomoc w aborcji. Odrzucony na poprzednim posiedzeniu, na rozpoczynającym się dziś ma ponownie trafić na biurko marszałka. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Byliśmy po stronie kobiet i będziemy po stronie kobiet. Zapowiadają, że będziemy do oporu ponawiali składanie tej ustawy, bo uważamy, że to obiecaliśmy i to jesteśmy winni naszym wyborcom. Uważam, że w tym parlamencie depenalizacja aborcji uda się przeprowadzić, dlatego że zabrakło 4 głosów, nie 40 głosów, nie 50. W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego, który zakładał zniesienie kar za pomoc w aborcji oraz zakończeniu ciąży do 12 tygodnia. Za zmianami zagłosowało 215 posłów, 4 więcej było przeciw. Po raz pierwszy od rezygnacji z kandydowania w listopadowych wyborach Joe Biden publicznie zabrał głos. Podczas wirtualnego połączenia ze swoim sztabem wyborczym prezydent USA wyraził jednoznaczne poparcie dla Kamali Harris. Zapowiedział też, że pomoże jej w kampanii i pozostanie zaangażowany w sprawowanie funkcji prezydenta. Nie będę na kartach do głosowania, ale nadal będę w pełni zaangażowany. Zostało mi 6 miesięcy prezydentury. Jestem zdeterminowany, aby zrobić jak najwięcej, zarówno w polityce zagranicznej, jak i krajowej. Nadal będę obniżać koszty dla rodzin, ułatwiać opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. I będę nadal pracować nad zakończeniem wojny w Gazie. Myślę, że jesteśmy o krok od osiągnięcia tego celu. I musimy utrzymać nasze sojusze. To niezwykle ważne. Joe Biden powiedział członkom sztabu, że jest zaszczycony i wdzięczny za to, co osiągnęli. Dodał, że choć kandydat partii się zmienił, to cel kampanii pozostaje ten sam – pokonać Donalda Trumpa. Eksperci alarmują, że w Polsce 10-krotnie wzrosła liczba zachorowań na COVID-19. Szczyt zachorowań jest spodziewany jesienią. Dominuje wariant Omikron, ale wciąż pojawiają się kolejne, m.in. JN1, zwany flirtem. I on może być wkrótce tym dominującym, mówi podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Nie jest to konsekwentna ewolucja tych wariantów, które obserwowaliśmy i przeciwko którym była przygotowywana szczepionka, tylko wywodzi się z takiej gałęzi bocznej, wcześniejszej, ewoluuje. No i pewnie jest to ten wariant, który będzie dominował w najbliższym czasie. W Europie już obserwujemy znaczny wzrost zachorowań. Ruch turystyczny, urlopy, przemieszczanie się powoduje, że kontaktujemy się w wielu miejscach i dużo osób choruje. Ten wariant wywołuje problemy jelitowe, co może być mylące, bo biegunkę, wymioty i bóle brzucha traktuje się zwłaszcza w czasie wakacji jako objawy zatrucia pokarmowego. Instytut Meteorologii zapowiada stopniowe ochłodzenie w całym kraju. Po fali upałów temperatura spadnie poniżej 30 stopni, mówi synoptyka Agnieszka Prasek. Zaznaczy się spadek temperatury. Temperatura maksymalna od 22 na północy, centrum do około 26, a najcieplej na południu do 27 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, bo do około 20 stopni. Upały wrócą w weekend. Ostatnia grupa sportowców złoży ślubowanie przed rozpoczynającymi się w piątek Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. W centrum olimpijskim w Warszawie będą m.in. siatkarze. Część zawodników jest już w Paryżu. Wczoraj do stolicy Francji poleciał m.in. chorąży naszej reprezentacji, koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski, który zapewniał, że udział w igrzyskach to cel każdego sportowca. i na pewno będę godnie reprezentował i niósł polską flagę. Na pewno wypełnimy nasz obowiązek z należytą godnością. Pierwszy raz od 16 lat na Igrzyskach Olimpijskich wystartuje zarówno kobieca, jak i męska drużyna siatkarska. Oba zespoły są faworytami do medali. Swoje nominacje odbiorą dzisiaj także kolarze, szermierze i zapaśnicy. Część zawodników i sztabów złoży ślubowanie w Paryżu. Wśród nich będzie między innymi nasza chorąża Anita Włodarczyk. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Odliczamy dni, już tylko 3 do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Ten czas odlicza też Krzysztof Łoniewski. Bez Huberta Hurkacza w Paryżu nasz najlepszy tenisista musiał zrezygnować z występu w Igrzyskach Olimpijskich z powodu kontuzji kolana, jakiej doznał podczas Wimbledonu. O kulisach rezygnacji mówi ojciec zawodnika, Krzysztof Hurkacz. Tak jak w komentarzu Huberta, pomimo marzeń, pomimo tego, że one są bardzo silne, jednak trzeba twardo stąpać po ziemi i popatrzeć się na to, jakie mogą być konsekwencje tego, że o jeden dzień lub o dwa dni przyspieszył decyzję. No więc razem z zespołem swoich najlepszych fachowców, których ma wokół siebie, podjęli decyzję, że jednak nie warto ryzykować. Rezygnacja Hurkacza uruchomiła niestety ciąg niefortunnych konsekwencji. Iga Świątek nie wystąpi w Paryżu w mikście, Jan Zieliński w deblu. Obydwojgu miał towarzyszyć tenisista z Wrocławia. Erzac jest wykluczony, nie wdając się w szczegóły. Chodzi o względy rankingowe. Magdalinetti i Magdalena French zdrowe i gotowe do startu w Paryżu. Szykują się do niego na turnieju WTA w Pradze. Obie wygrały mecze pierwszej rundy. Linet w dwóch setach z Niemką Moną Bartel, French w trzech z Australijką Astrą Sharmą. W kraju Stal Mielec zremisowała po jeden z Widzewem Łódź w ostatnim meczu pierwszej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Mecz podsumuje młodzian ze Stali, 21-letni Fryderyk Gerbowski. Myślę, że zaczęliśmy dobrze. Po kilku minutach straciliśmy trochę kontrolę nad meczem. Drużyna Widzewa trochę zabiła nas intensywnością. Nie mieli zbyt wielu takich klarownych sytuacji, za to my pomimo małego posiadania piłki trochę tych sytuacji mieliśmy. Druga połowa, bardziej pod dyktando Widzewa Łódź, wiadomo, potem czerwona kartka. Znowu dwie dobre sytuacje z naszej strony, szkoda na pewno, że nie wygraliśmy. Czerwona kartka, o której wspomniał Fryderyk, tyczy się Widzewa. Goście grali ostatnie kilkanaście minut w 10. Inny z naszych młodych piłkarzy, Mateusz Bogusz, robi małą furorę za oceanem. Jego gol dla Los Angeles FC został wybrany trafieniem ostatniej kolejki w amerykańskiej lidze MLS. Warto poszukać go w sieci, to był piękny strzał z woleja. Takich życzymy dziś piłkarzom Jagiellonii Białystok. Grają na Litwie, pierwszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów, rywalem FK Poniewierz. Pierwszy gwizdek sędziego o 17:00, transmisja w TVP Sport, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 16:00. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Odpoczywamy od ponad 30-stopniowych upałów. Dziś najchłodniej będzie nad morzem, tam 20 kresek na termometrach. Najcieplej ma być na południowym wschodzie, do 28 stopni Celsjusza. Deszcz i burze, tak, możliwe, choć raczej na wschodzie kraju. Alertów IMGW dotyczących burz na razie brak. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze ja mam powiedzieć, która godzina, czy już... No bardzo proszę. Jest 9 minut po 9:00. 20 sekund jeszcze dodatkowo. No dobrze, to był ostatni raz, gdy dziś mówiłem, która godzina. Dziękuję już za poranne spotkanie, Robert Grzędowski. Przekazuję studio Justynie Grabasz, która będzie Państwu życzyła dobrego dnia. A wraz ze mną Gosia Jakubowska i Anna Regulska, która audycję realizuje. No to dobrego dnia. Dobrego dnia. Szynali i Holiday. Na dzień dobry. Dźwięki wakacyjne, bo mimo, że czas naprawdę szybko leci, to na pocieszenie powiem Państwu, że ponad połowa tego wakacyjnego czasu jeszcze przed nami. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Czekają na nas prawie 3 godziny wspólnego czasu, więc żeby go jak najlepiej spożytkować, zachęcam Państwa do kontaktu i do wysyłania wiadomości, zgłaszania obecności i po prostu do wakacyjnych opowieści. Zresztą w ogóle warto nasz adres mailowy już zapamiętać, bo potem będziemy rozdawać m.in. wejściówki na koncerty. Ale na razie jeszcze nie zdradzę, na jakie. Na razie zaproponuję muzycznie coś nowego i to bardzo, bardzo dobrego. Nosowska, Król i Można. Wylała się jak dojrzały rzut.

Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp aż 70 cali, Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu już Sylwia Zadrożna i jej gość. I naszym gościem dzisiaj jest Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Rynek spokojnie przyjął rezygnację Joe Bidena z ubiegania się o reelekcję. Wczorajsze sesje na Wall Street zakończyły się na plusie. Podobno inwestorzy czekają na oficjalną nominację kandydata demokratów, czy może raczej kandydatki, bo prawdopodobnie będzie to Kamala Harris, obecna wiceprezydentka. Mam wrażenie, że większy popłoch na amerykańskiej giełdzie wywołała niedawna awaria systemu Microsoft. Wtedy było gorzej. Tak, myślę, że z dużo większą nerwowością na rynkach moglibyśmy mieć do czynienia z sytuacji, gdyby decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z wyścigu o te prezydenta USA na kolejną kadencję byłaby ogłoszona w dniu, kiedy prowadzony jest obrót na giełdach. Natomiast akurat z uwagi na to, iż ta decyzja i to pewnie roztropnie została ogłoszona w ciągu weekendu, to inwestorzy, główni gracze na rynku mieli okazję przetrawić tą informację i jednocześnie no, biorąc pod uwagę fakt, iż no, nie oceniano szans Bidena na skuteczne konkurowanie z Donaldem Trumpem jako szczególnie wysokie w kontekście no, choćby jego problemu z występem na ostatniej debacie, to w tym kontekście no, to nowe otwarcie jeśli chodzi o to, kto będzie reprezentował demokratów w wyścigu o fotel prezydenta USA, no jest takim nowym otwarciem, które oczywiście stworzy niepewność odnośnie do tego, kto będzie tym kandydatem, jaki będzie miał kierunki polityki, które realizuje, ale z drugiej strony jest tym otwarciem, które daje szansę na skuteczniejsze konkurowanie z Donaldem Trumpem, który jednak jest kandydatem, który w swoich poglądach bywa nieprzewidywalny i z punktu widzenia rynków no jest tym czynnikiem, który generuje większą niepewność. No i z tego też powodu Unia Europejska bacznie się przygląda temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i tej kampanii przedwyborczej, bo też pojawiły się takie opinie, że jeśli wybory w Stanach wygra właśnie Donald Trump, to Unię Europejską czeka powrót amerykańskich ceł. Tutaj się mówi o 10-procentowej daninie na unijne dobra. Niemcy podobno w swoim MSZ-cie już mają nawet specjalną komórkę ekspertów, którzy śledzą wypowiedzi Donalda Trumpa i analizują je właśnie pod kątem gospodarczym. No ale dla nas to też by miało skutki, bo Stany Zjednoczone no może nie są największym naszym partnerem handlowym, bo to Niemcy właśnie, ale jednak dużym też. Stany Zjednoczone są coraz ważniejszym partnerem handlowym dla Polski, zarówno w imporcie, w eksporcie. Już przebiły się do pierwszej dziesiątki naszych głównych partnerów handlowych, jeśli w imporcie są już na czwartym miejscu, więc w tym kontekście, a jeśli chodzi o eksport, na ósmym miejscu. Więc oczywiście no, Stany Zjednoczone są ważne dla Polski. Około 3% naszego eksportu to już jest eksport do Stanów Zjednoczonych. No a niestety Donald Trump jest znany ze swoich protekcjonistycznych poglądów, więc nie można wykluczać, że jego prezydentura, jego kolejna kadencja oznaczałaby więcej barier w handlu międzynarodowym, także w handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. I to jest również scenariusz, który powinniśmy brać się pod uwagę, ponieważ jego szanse na zwycięstwo w listopadowych wyborach w USA są jak najbardziej realne i na takie scenariusze trzeba brać pod uwagę, w jaki sposób my jako Unia Europejska będziemy reagowali, jakich ewentualnie argumentów będziemy używali, żeby jednak przekonać administrację, ewentualną administrację Donalda Trumpa, żeby jednak swoje stanowisko załagodzić, a jeśli ich stanowisko będzie no, niezmienione, nienaruszone, to w jaki sposób my jako Unia będziemy odpowiadali, no niestety, ale w tym kontekście również jakimiś barierami wobec importu towarów z Ameryki. Akcyza na papierosy ma wzrosnąć od przyszłego roku o 25%, na tytoń do palenia o 38%, a na płyn do e-papierosów o 75%. To większe podwyżki tego podatku niż wcześniej zapowiadano, ale widać, że minister finansów szuka dodatkowych dochodów do budżetu państwa, choć niektórzy się zastanawiają, czy tutaj nie ma ryzyka, że po takich podwyżkach wzrośnie szara strefa, jeśli chodzi o papierosy, no a wtedy wiadomo, tych dodatkowych pieniędzy do budżetu nie ma. Tak, no te zapowiedzi płynące ze strony Ministerstwa Finansów są zaskoczeniem, ponieważ jeśli chodzi o akcyzę na wyroby tytoniowe i alkohol, to mamy obowiązującą tak zwaną mapę drogową podatku akcyzowego, zgodnie z którą co roku, aż do 2027 roku, podnosimy akcyzę na wszystkie wyroby tytoniowe o 10%. Więc taka naprawdę akcyza na papierosy i inne wyroby tytoniowe już rośnie i rośnie od lat, od 1 stycznia każdego roku. I to było rozwiązanie, które zapewniało, że wpływy rosły z tytułu tego podatku, ale szara strefa się nie zwiększała. To, co teraz zostało zaproponowane, no to jest dosyć gwałtowna skala podwyżki. To może uderzyć konsumentów faktycznie w zauważony sposób finansowo, ale to niestety jest również czynnik, który może spowodować, że no, część z nich nie tyle zrezygnuje ze swojego szkodliwego nałogu, co jednak będzie poszukiwało tańszych alternatyw w postaci no, produktów po prostu pochodzących z czarnego, nielegalnego rynku. I to nie musi być kwestia przemytu tych papierosów. Tutaj granica bardziej szczelna. Mamy też ograniczenia z uwagi po prostu na agresywną postawę Rosji czy Białorusi, ale na przykład Francji, która jest teraz krajem, gdzie jest największa szara strefa, jeśli chodzi o papierosy w Europie, no to nie są papierosy przychodzące przez zieloną granicę, papierosy pochodzące z kontrabandy, tylko pochodzące z nielegalnych podziemnych fabryk. I to jest rzeczywiście no, czynnik, który również trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście budżet potrzebuje dodatkowych pieniędzy, ale no trzeba ich szukać tam, gdzie jest to możliwe. No bez, czyli gdzie na przykład? Takim myślę, że dobrym rozwiązaniem, które jest popierane przez przedsiębiorców, mimo że wiąże się tak z realnym zwiększeniem obciążeń fiskalno-składkowych, jest realizacja kamienia milowego związanego z oskładkowaniem umów, wszystkich umów zlecenia. Przy czym tutaj też musimy mieć odpowiednie wakacje legis. To nie jest coś, co możemy realnie wprowadzić od roku 2025 bez destabilizacji rynku. To jest kwestia perspektywy roku 2026. Ale to jest tak naprawdę z uwagi na to, że te przepisy są teraz tak bardzo niejasne i wiążą się z tak dużym ryzykiem, że przedsiębiorcy im może nie zawinili, są narażeni na wielomilionowe kary, to w praktyce uporządkowanie tej sytuacji przez jasne stwierdzenie, że od każdej umowy przedsiębiorca płaci składki, jest tą sytuacją, która jest z punktu widzenia pewności, przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej, sytuacją pożądaną, a jednocześnie budżet może zarobić 5 miliardów złotych więcej rocznie dzięki większym wpływom z tytułu składek i mniejszą konieczności przekazywania dotacji do, na pokrycie deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanego przez ZUS. No to też jest zapowiedziane, prawda? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada to, że właśnie te umowy zostaną ozusowane. Ja też wierzę, że podwyżka akcyzy spowoduje to, że więcej osób po prostu rzuci nawyki złe. No ale zobaczymy. Tutaj też jest kolejny temat do śledzenia. Od dziś mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie w przygotowaniu ich udziału w Światowej Wystawie Expo 2025 w Japonii. Dofinansowanie można wykorzystać chociażby na organizację swojego stoiska. Te wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 26 września, także trochę czasu jest, a warto rozważyć udział w takiej wystawie? Zdecydowanie warto. Problemem polskich firm, zwłaszcza tych małych i średnich, jest to, że w swoim myśleniu ograniczają się do polskiego rynku, a za rzadko wychodzą ze swoją ofertą za granicę, pomimo tego, iż nasza polska gospodarka i nasze przedsiębiorstwa mają szereg atutów, które rzeczywiście stawiają nas na dobrej pozycji na rynkach międzynarodowych. Natomiast Światowa Wystawa Expo w Japonii, no to jest świetna okazja, żeby pokazać się z dobrej strony dla wielu kontrahentów z całego świata i

know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. But it feels like flowers grow. There's a spark between. One gets torn apart, one gets a broken heart. I know. Feels Like I'm Falling in Love, to najnowszy utwór grupy Coldplay. Tak sobie myślę, że właściwie to też jest grupa, o której można by było nakręcić film, między innymi przez ich gigantyczną popularność. Więc pewnie oglądalność byłaby spora, chociaż myślę, że trochę brakuje tutaj kontrowersji. Pani Małgosia z Końskich pisze, że poleca film o Johnem Cashu, Spacer po linie, w reżyserii Jamesa Mangolda, gdzie główną rolę gra Joaquin Phoenix. Genialny, wzruszający i poruszający. No właśnie, o takie rekomendacje nam chodzi. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Ja zbieram kolejne wiadomości, a na razie na trójkowej antenie Warhouse i Love's a Stranger. Choose you again. Tomorrow is a night away of love's looking down on all that we do. We're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. Want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look